Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün muhterem cemaatimiz 17 Ağustos bildiğiniz gibi tabii. Artık bugün tabii gerek olarak yani bir nevi mecbur olarak da konumuz bu olacak inşallah nasip olsa inşallah Teala. Tabii konu deprem olacak muhteremler. Deprem nedir? Kur'an'da Mevla ne buyuruyor bu hakkında? Konu ne buyuruyor? Bir de tabii ölen rahmetlere ne yapmamız gerekiyor? Tabii çok şey yapılıyor. Tören yapılıyor, şu bu yapılıyor. Fakat ne yapmamız gerekiyor inşallah? Konu bu inşallah Teala. Allah Teala buyuruyor. Hac suresinin başında Mevlam buyuruyor. Sebillah. Şimdi muhteremden önce şunu belirteyim. Ayetlerin bazıları şöyle başlıyor. Ey müminler diye başlıyor. Ayetlerin bazıları. Ey müminler. Eğer o ayetin devamında Allah'ın bir emri gelecekse o zaman ayet öyle başlıyor. Ey müminler diye başlıyor. Eğer ayetin devamında bütün insanları kapsayan bir şey varsa o zaman ayet-i kerime ey nas insana diye başlıyor. Mevlamız buyuruyor burada ya eyyühen nasu teku rabbeküm ya nida harfi uyarı harfi Türkçemizde ey anlamında. Şimdi bir kişi birine konuşurken normal olarak yakınsa, konuşuyorlarsa tabii bunu kullanılmaz. Uzaksa işte ey bana bak filan böyle önce bir uyarı yapar. Yani dikkati çeker, ondan sonra konuya girer. Allah-u Teala böyle buyuruyor şimdi. Ey insanlar, bütün insanlar, inancıya ne olsa olsun, İttekû rabbeküm, Rabbinizden korkunuz, falan buyuruyor. Ayet böyle başlıyor. Yani bütün insanların Allah-u Teala'dan korkmaları gerekiyor. O yarattı. Ona dönecek bütün insanlar. Efendim inanmıyor. Yine dönecek ama. Yine ölecek. Yine dönecek. Yine mahşere dikilip Allah-u Teala'ya hesap verecek. Verecek. Bu bir gerçek tabii. Allah da önce bize böyle bir uyarı yapıyor. Bütün insanlara ey insanlar Rabbinizden korkunuz. Peki korkunun nasıl olması lazım acaba bu korkunun? Korktun demek de yeterli mi acaba? Değil tabii. Ne gerekiyor muhteremler? Allah'ın Celle Şanlığı emrine İtaat gerekiyor tabii ya. Ezanlar okunacak, camiler camasız kalacak, namaz kılınmayacak veya kişi istediği gibi haram işleyecek, Allah'tan korkuyor. Bu olmaz tabii. Arkadan Mevlam buyuruyor şimdi. Asıl Mevlam da konuya giriyor. Bismillah. İnne zelzelete saati. İnne zelzelete saati. O saatin zelzelesi falan buyuruyor. Türkçemizde saat dediğimiz aklımıza tam belli bir zaman geliyor. 60 dakika geliyor. Kur'an'da çok yerde geçer, saat geçer. Kur'an'da saat bir an demektir. Eğer Kur'an'daki saat kelimesinde evvelinde lam tarif olursa Es-Sa'de geçerse, o zaman da belirli o an anlamına geliyor ki, bu da kıyamet için kullanıyor Kur'an'da. Kur'an'da ne kadar Es-Sa'de geçiyorsa, bunların hepsi kıyamet ile alakalı onlar. Mevlam buyuruyor, kıyamet zelzelesi, kıyamet depremi. Bakın demek ki bir de özel bir deprem var, kıyamet var. Özel deprem var. Nedir bu da? İsmi de Mevlam buyuruyor, kıyamet depremi. Allah buyuruyor. Nedir bu? Şeyün azim. Azim, çok büyük, azametli, korkunç bir şey Mevla. Buna Allah böyle buyuruyor. Bak. Allah böyle buyuruyor. Yani bu kullara göre değil de Allah katı Allah Teala'ya göre bu kıyamet depremi çok korkunç, muazzam bir şey olacak bu depremi. İşte kıyametten önce muhteremler, kıyametten önce kıyamet depreminin öncüleri başlayacak. Bu kıyamet depremi de bütün insanları kapsayacak. Onun için Mevlam başına böyle buyurdu işte. Allah bunun için böyle buyurdu. Ey insanlar diye hangi kıtada yaşarsa yaşasın. İnancı ne olursa olsun bu kıyamet depremi bütün dünyayı kapsayacak. Bütün insanları kapsayacak. Kapsayacak. Bu kıyamet depremi önce bunun öncüleri olacak. Yani dünya bu ortama girecek. 3 gün, 5 aralıklarla deprem devam edecek. Nerede? Dünyanın her tarafında olacak. Bugün burada, yarın orada. Bunlar öncüleri olacaklar. Ondan sonra Allah korusun kıyamet depremi olacak. Bu da bir anda bütün dünyada olacak. Yevme, o kıyamet depremi olduğu zaman bütün dünyayı kapsayan terevneha, o depremi olduğunu göreceksin. Tezhelü kümürdün emma erdat. Tezhelü küllü mürdü atin. Her emzirici olan kadın emma erdat emzirdiği yavrusunu unutacak o anda. Atacak onu. Kendi kaçsa kaçacak. Fakat o anda yavrusunu kucağına alamayacak. Bir şok olacak. Deli gibi olacak, bırakacak. Vetallu küllü zâtine hamlin hamlâ. Bütün de hamile kadın onda çocuğunu düşürecek muhteremler. Ayet-i Kerime'ye göre ölüm fazla olmayacak. Bakın muhteremler. Ölüm fazla olmayacak. Buradaki nedir amaç? İlahi insanlara son uyarı olacak bu işte bu. Ölüm fazla olmayacak bakınız. Yalnız uzun sürecek. Ne kadar onu tabi bilemiyoruz tabi. Böyle bizim bildirmiyor bunu. Uzun sürecek. Bütün dünyayı kapsayacak. Çok büyük ama olacak. Çok azametli büyük bir deprem olacak. Korkunç olacak. O anda kadın çocuğunu emziriyorsa unutup atacak onu. Göremeyecek. Hamile olanlar doğuracaklar. Ve terennâse sükâra. İnsanlar da o anda Allah Teala buyuruyor, sarhoş olarak göreceksin. Nedir sarhoş burada? Konuştuğu düzensiz, yürüyüş düzensiz, hareket düzensiz. Yani insanlar sanki alkol almışlar aşırı derecede. Konuştukları belli değil. Düzensiz konuşuyor. Ne konuşuyor bilmiyor. Hareket düzensiz, öyle insan olacaklar. Ve mahum bi sükara. Allah biliyor, onlar aslında sarhoş değiller. Velakinne azaballahi şedid. Ama Allah'ın azabı çok şiddet olacak. Böyle yapıyor. Şimdi mesela şu anda dünyada deprem oluyor bir yerde. Tabii eğer büyük boyutta olursa oraya yardım gidiyor, başkanı yardım gidiyor oralara. Su gidiyor, yiyecek gidiyor, çadır gidiyor, işte kurtarıcı gidiyor, gidiyor. Ama bütün dünyayı kapsayacak. O zaman hocam muhteremler, nefsi. Şimdi burada depremi yaşadık muhteremler. Sağ çıkan ne oldu, sağ kurtulan? Yakını aradı. O zaman herkes aynı olacak ama, herkes aynı böyle. Yani köy, kasaba, şehir, ülke, kıta tanımayacak böyle. Bütün dünyayı kapsayacak. Hiçbir yerden ne bir damla su gelecek, ne ekmek gelecek, ne kurtarıcı gelecek. Böyle olacak. Demek ki Mevlam burada buyuruyor, bu deprem Allah'ın azabı. Mevlam bakın bak. Mevlam buyuruyor bu ayet-i kerimesinde. Velakinne azaballahi şedid. Bazıları tabi işlerine gelmiyor. Haşa Allah'ın azabı değil. Efendim neden oluyor? İşte tabi hemen bir sebep olarak. Yok efendim işte fay var, şunlar bunlar var. Şimdi adı cemaatimiz. İnsanı yaratan Mevla Rabbül Alemin. Rabbül Alemin. Allah-u Teala bizi yarattığı gibi her şeyi yaratan Allah-u Teala Mevlamız. İç organlarımızdaki düzene bakalım mı? Düzene. Hücreler, başı mı değil hücre, başı baş. O hücre Allah-u Teala hepsi yerine gönderiyor bakın. Hedefine varıyor hücreler böyle şey. Allah-u Teala dünyayı yaratırken de Mevlamız ona her şeyi yarattı muhteremler. Fay hattı var. Allah'ın bir kamçısı onlar aslında, kamçı onlar. Dere de var, o da taşa bir şey olabilir. Gökten bir anda yağmurlar gelebilir. Fırtına, her şey olabilir muhteremler. Olabilir. Eden, eyleyen Mevlamı muhteremler. İrade, kudret, emir Allah'ın elinde. Elinde muhteremler. Fay hattı var. Yani kurulmuş bir bomba gibi. Ama kumanda Allah'ın emrinde muhteremler. Onun emrinde. Şimdi bir de gelirim inşallah. Biraz da kaderle ilgili konuya gelirim inşallah. Böyle inşallah nasıl olsa. Ondan sonra inşallah biraz da öğrenleri anarken ne yapmamız gerekiyor? Mevlamız şöyle buyuruyor şimdi. Bismillah. Sabiku. Sabiku. Koşuşun. Koşuşun. Müsabaka, yarışma. Yarışınız. İlla mağfireti min rabbiküm ve cennet. Mevla buyuruyor. Ey insanlar. Mevla buyuruyor. Ey insanlar. Hepiniz koşuşun. Nereye? Önce Rabbinizin affına, mağfiretine Mevlam buyuruyor bak. O zaman ne oluyor? O zaman azaplar erteleniyor. Erteleniyor bak muhtemelen, bu oldu işte böyle şey. Erteleniyor. Demek ki fay hattının faaliyete geçmemesi insanların elinde biraz da. Nasıl elinde? Eğer ki Allah'ın affına koşarsak, o güzel Mevla'ya yalvarırsak, tövbe edersek, günahla terk edersek, onu Mevlam erteli muhteremler. Veya fay hattı var. Efendim işte bilim adamları şöyle böyle diyorlar. Evet, deprem olabilecek. 30 sene sonra yarın da olabilir. Tabii olacak, doğru muhteremler. Yağmur yağabilir. Ne zaman yağabilir? Bugün de 10 gün sonra yağabilir. Adı cemaatin bakın kesinlikle bir tek mikrop da başıboş değil muhteremler. Haşa Allah'ın mülkü dışına çıkamıyor bence. Lehü mülk ve lehü hamd bak. Mülk onun, hamd onun, emir onun muhteremler. İlahi kudret sahibi Mevlamız onun emrinin dışında bir zerre dışına çıkamıyor bence. Mevlamız buyuruyor işte, Rabbinizin affına, mağfiretine koşunuz. O Mevla'ya yalvarınız, ona tevbe ediniz, günah bırakınız. Sonra ve cennetin koşun. Nereye? Cennete mutlu, cennete mutlu. Cennete. Mevlam davet ediyor işte. Gelin koşun. Nasıl bir cennet? Ebedi evince. Ebediyet alemi. Sonu yok. Ebedi gençlik, ebedi sağlık cennette. Çalışma yok, çabalama yok. Hiçbir sıkıntı yok mu? Bambaşka alem cennet alemi. Hayallere sığmayan bir alem. Her güzellik orada. Allah onu öyle yaratmış. O yaratmış. İşte Mevlam oraya bizi davet ediyor. Eğer şu kısa dünyaya aldanmasak, nefsimize uyumasak şu dünyada, Allah'a tevbe edip ona yaklaşsak, Mevlam buyuruyor, koşun cennete. Nasıl koşalım oraya? Tabii onda bir ödülü var. Onda bir bazı değeri var tabii onda. Nedir bu da işte? Allah Teala'ya kulluk yapmak. Namaz kılma, Allah'a zikretme, Kur'an okuma, İslam ve din için çalışma. Peki bütün insanlar cennete koşsalar, sığar mı bu insan, alır mı insanın hepsini bu? Tabi eskiden beri gelen geçen insanlar. Mevla buyuruyor, arzuha, cennetin arzı, genişliği. Burada arz geliyor. Şimdi bir şey vardır, tul arz denir, yani eni boyu. Bir şeyin mutlaka boyu eninden fazladır. Boyu eninden fazladır. Genişliğinden fazladır. Bize Mevlam burada arzını veriyor. Enine. Arduha ki ardı semai vel ardı. Bakın cennetin arzı, en dar yeri, genişliği gökler yer kadar. Gökler yer kadar. Şu dünyanın büyüklüğü. Güneşe bakıyoruz, dünya hiç kalıyor güneşin yanında. Yıldızlar, güneşin bir yıldızlar var. Bu da galaksiler var bakın böyle şey. Cennet hepsinden daha geniş, daha büyük. O kadar büyük cennet böyle şey. Cennet. Ü'iddet. Ela biliyor, o cennet hazırlandı. Hazır, bekliyor. Kimler için? İl'an billahi ve Resulü'yü. اِلَّذِينَ اَامَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ Allah'a iman edenler, önce iman Allah'a. Zaten kul Allah'a inandı mı tam anlamıyla, neden kul Allah'a kulluk etmesin? Niye kul dünyaya tapınsın, nefsine tapınsın bu trende? Kul Allah'ını buldu mu? Kısa bir şey aklıma gelir şu an muhtemelen. Son konuşuyor ama, yani Allah'a bulan başka bir bakar mı? Biliyorsun bir kıssa vardır. Kur'an'da yani hikaye değil. Yusuf Aleyhisselam'la Zeliha'nın kıssası. Zeliha veyahut da Züleyha iki türlü anılıyor. Bu Züleyha Yusuf Aleyhisselam'ın sahibesi. Ev sahibi. Yusuf Aleyhisselam'ın yanında köle. Kadın Yusuf Aleyhisselam'a aşık oldu. Ama içi yandı. Kara sevda oldu ona. Kara sevda. Mevla buyuruyor. Bismillah. Kadeş şegefa hubba. Züleyha Yusuf Aleyhisselam öyle aşık oldu ki kalbinin içi zarına girdi, aşkı girdi. Kara sevda oldu artık. Yusuf Aleyhisselam onda peygamber değil ama tabi irhas makamında hiçbirine bakmıyor tabi. Sonra tabi konu girmeyeceğim fazla muhtemelen, özür vereceğim. İhtiyar Yusuf Aleyhisselam zindana girdi. 7 sene kaldı zindanda bir peygamber Yusuf Aleyhisselam. 7 sene zindanda kaldı. Tabi çıktı oradan. Olaylar oldu. Allah Teala sebebini yarattı. O hükümdarın bir rüya falan görmesi buna sebep oldu. O anda Züleyha'nın kocası ölmüş, dul kalmış. Yusuf Aleyhisselam çıktı zindandan, hükümdarın rüyasını tabi edince onun gözüne girdi. başbakan yani. Başvezir oldu. Züleyha geldi hükümdara şimdi. Dedi ki, hükümdarım, benim kocam senin yardımcındı burada. Sana sadık bağlıydı. Sen onu severdin. Ön hanımıyım. Tamam. Ben dedi, kötü bir Yusuf'a baktım. Suç bende. Kabahat bende. Kocam varken. O bana haramlara bakmadı. Şu anda ben dul kaldım. Kocam öldü. Ne olur Yusuf'a sen benim adıma rica et, söyle. Beni helallığı alsın. Amnesti bir gece alsın. İlle beni alsın, helallığı alsın. Hükümdar araya girdi. Yusuf Aleyhisselam'a rica etti onun adına. Olur dedi tabii. Helallığa kabul ederim dedi. Hem orada nikah alt edildi. Yusuf Aleyhisselam dedi ki Züleyha'ya, sen eve git. Ben işte işimi bitireyim. Akşama eve gelirim dedi. Ona devlete görev verildi yani. Görev başladı. Züleyha tabi nikah adı Yusuf Aleyhisselam'a. Artık Yusuf'un olacak. Ona kavuşacak. Çıktı oradan ama ayakla yere değmeli seviniyor. O kadar sevinçli. Yusuf'u kavuşacak. Eve gitti. Zengin çok. Emirler verdi. Yemek de hazırlandı. Sofra hazırlandı. Tarası çıktı. Güneşin batışını bekliyor. Yusuf Aleyhisselam gelsin diye. Güneş gibi bak. Yusuf Aleyhisselam geldi. Oturlar sofraya tabi. Hem yemek yiyorlar, hem konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Tabi Yusuf Aleyhisselam o anda peygamber. O anda peygamber. Bir peygamber sohbeti ne olur? Peygamber sohbeti tabi. Maneviyat, feyiz, aşk, aşkullah yani. Ruhsal zevk, feyiz öyle hal oldu ki o anda, öyle hal oldu ki o anda Züleyha halden hale girdi Züleyha. Yani manevi Züleyha o kadar olgunlaştı ki o anda o sohbette öyle olgunlaştı, halden hale girdi. Fena filan makamına geçti bir anda. Fena filan makamına geçti. Öyle makam ki o makama gelen bir evliyullah Allah de yanar, yanar, yanar. Kimseye gözü görmez. Ne koca ister, ne hanım, ne çocuk ister. Be. O hale gelir. O makama geldi Züleyha bir sohbette. Tabi bayağı zaman olmuş. Yusuf Aleyhisselam biliyor tabi onun durumunu. Dedi ki Züleyha, bak bayağı vakit olmuş. Yatalım, odamı çekilelim. O anda Züleyha kendine geldi de Yusuf'a baktı. Bir içindeki kalp aşkına baktı. İçindeki aşkullah öyle yanıyor ki Yusuf onun hiç kaldı şimdi. Hiç kaldı, sıfır kaldı şimdi bence. İşte Allah öyle yanıyor. Yusuf'a baktı da döndü. Yusuf. Senden bir ricam var be. Ne olur hayrola? Ne olur bana izin ver. Başın yalnız kalayım ben. Hani bana kavuşmak istiyordun bak. Tabi biliyordum onu. Hem gülümseye. Hani bana kavuşmak istiyordun bak. Şimdi oldu sana, şöyle yaptı, elime yaptı. Yusuf, ben Allah'tan gafilmişim. Ben Rabbimi bilmiyormuşum da, bir kulağı açık olmuşum. Ama şu anda Rabbimi bildim, Mevlamı bildim. O aşk kulları yakıyor ki beni şu anda, hiçbir şey gözüm görmüyor. Bana izin ver, odama çekileyim, Allah diyeneyim bu gece. Tabi izin verdi, çekelim. Şimdi adı cemaatimiz, Mevlam buyuruyor, cennet hazırlandı. Bak, hazır cennet, gökte. Yedi kat gökler üzerinde ama. Hazır cennet. Kimlere? Allah'a iman eden müminlere bakınız. O Allah'a de inananlar. Gerçek olarak Allah'a bilen inananlara. Ve rüsülihi Allah'ın peygamberlerine de iman edenlere. ذَٰلِكَ فَضُلُ اللّٰهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَٰى Bu Allah'a öyle bir fazla keremi ki, Allah'ın ki bu hal, Allah bunu dilediğine verir böyle, şibal verir. وَاللّٰهُ اَذِي فَعَظِيمُ Allah-u Teala Mevlamız fazilet sahibidir, azamet ile. Şimdi Mevlam bize bunu beyandan sonra muhteremler, şimdi kader bahsine geliyor şimdi. Kader bahsine geliyor. Şimdi biliyorsunuz bazı kişilerin içerisinde bir korku kaldı depremden. İşte senesi de efendim olabilir mi de aynı ayda olabilir mi falan derken oldu. Şimdi Mevlamız buyuruyor. Ma esabe min musibetin. Ma esabe min musibetin. Kesinlikle Allah buyuruyor. Bir musibet. Nedir musibet? İstenmeyen bir afet. Deprem olsun, başka bir olsun. Bela buyuruyor. Bir musibet katiyen meydana gelmez. Fil erdi ve la fi enfusikum. Fil erdi yerde, arzda. Yani depremin olması, sel olması, savaş olması, aşırı başka bir şeyler olması, afet olması ve insanların bedeninde o depremden, afetten zarar görmüş insanların, insanların hastalıkları şunları bunları illa fi kitabin. Ancak bunlar ezelde kitaba yazılmış. Kitap hangi kitaba? Levh-i Mahfuz'a muhtemelenler. Gökte. Levh-i Mahfuz. Levh bir levha anlamında açık. Öyle sayfa değil yani bak. Açık böyle. Levha şeklinde. Mahfuz, hıfz ondan korunan. Kimisi oraya el ulaşamıyor, melekte el ulaşamıyor. Ancak Allah-u Teala dilerse Mevlam, Mevlam bazı kullarına oradan bir şahibi gösterir bazen. Gösterir. Mevlam buyuruyor, işte gerek yeryüzünde deprem başka afet. İnsanların başına gelecek bir olay. Tabii hastalıkta her şey kazalı belalar. İlla fi kitabin orada yazılı. Ne zaman yazıldı? Min kabli en nebre'eha. O musibeti vermeden önce ezelde oraya yazıldı. Böyle buyuruyor muhtemelen. Yazıldı oraya. Levh-i Mahfuz. Peki nasıl yazıldı acaba oraya? Kur'an'da bir sure var. Nun suresi diye. Vela buyuruyor. Estağfirullah. Nun vel kalemi yema yesturu. Kalem yazdı kalem. Nasıl kalem? İlahi kudret kalemi. Ama nasıl yazdı muhteremler? Harf yok. Şekil yok. Kelime cümle yok orada. Orada üç tane yazılan kitap var aslında. Üç tane. Biri Levh-i Mahfuz. Biri bizim amel defterlerimiz. O da yazılıyor. Üçüncüsü de beyindeki kuvve-i hafıza var beyinde. Yani bilgisayar hücreler beyinde. Şimdi insan bazen konuşur. İşte bunu aklına yaz der. Tamam yazdım bakalım onu der. Nasıl yazdı? Geçten yazdı ama. Kuvve-i hafıza, yani bilgi saklayan hücreler var, beyinde merkez var. Bakın o hücrelere o yazılıyor. Nasıl yazılıyor? Mesela bir insanın gezdiğini gördüğü her şey yazılıyor oraya böylece. Renk, şekil, ses, koku, tat. Hepsi yazılıyor böylece. Yazılıyor. Şimdi bir kişi yıllar önce bir tadını tatmış. Bakıyor anlayamıyor ne olduğunu. Tadına bakıyor, hemen orada hafızdan çıkıyor bak. Şu diyor böyle. Kokluyor, oradan çıkıyor. İşte bizim beynimizde, hafızamızda muhteremler, nasıl yazılıyorsa, yazılıyorsa, kalem yok bak, harf şekil yok. Olduğu görüntü var orada. Aynı şekilde melek de öyle yazıyor, melek de öyle böyle. Yazıyor. O da yazıyor. İşte muhteremler, çok işimiz zor mahşer gününde, çok ama çok zor. Amel defteri dağılacak, dağılacak. Oradaki kişi bakacak, herkes orada olduğu gibi görüntüyü görecek. İşte burası zor şimdi bak. Bakacak Allah korusun, içki aleminde bak değil mi? Olduğu gibi böyle şey. Olduğu alınmış böyle şey. Alınmış. Nasıl sildiler var mesela şimdi. Olduğu gibi arınmış. Bakacak, içki aleminde. Neşeli gülüyor, ne yapıyor? Arada müzik çalıyor. Efendim gazinoda, sazda, cazda, şurada, burada. Tabii ne yapacak? Ya veletena ah yanacak. Böyle. Ama artık işten geçmiş tabii. İşten geçmiş. Dünyada kolayı var. Silinebiliyor. Dünyada silinebiliyor onlar böylece. Eğer güzel tövbe edebilsek, güzel tövbe onlar silinebiliyor onlar böyle. Tam siliniyor onlar böyle. Hiçbir şey iz kalmıyor böylece. Ama tövbeye bağlı. Eğer tövbe hafif olsun, hafif siliniyor. İz biraz kalıyor gene. Aynı silgi gibi böylece. Bazı insan siler, silgi güzel olmaz da. Siler ama tam silemez bazı şey böylece. Ama sil güzel oldu mu, hiç iz kalmaz böylece. O da o şekilde böylece. Tabii bunun bir de İyi tarafı da var. Şimdi ehli iman amelini sağlam olacak. Bakacak elhamdülillah namazda görüyor. Namaz alınmış böylece. Mevla'ya dönmüş, böyle kalp Mevla'da öyle işini okuyor, secdeye kapanıyor, Allah zikrediyor, İslam için çalışıyor. O da görecek, ne diyecek? Alın okun benim kitabımı. Böyle koşuna bakacak, o kadar sevinecek. Sevinecek. Bunlar oluyor muhtemelen, oluyor muhtemelen. Oluyor bunlar böyle işte. Buraya kaydırıyor bunlar bu şekilde böylece. İşte Mevlam buyuruyor, gerek yeryüzüne, dünyaya, gerek insanın başına bir ister dol afet densin, neden adını densin densin, bir musibet bela gelmez. İlla ne geliyorsa o önceden leh-i muhafıza yazılmış. Orada var işte. Orada var. Şimdi depremden kaçmak, kurtuluş başka bir şey. İnsanın eceli yazılmış. Bir insan ne zaman ölecek? İnsan nerede ölecek, ne zaman ölecek? İnsanın vakti geldi mi? Hatta kişinin ölüm sebebi de yazılmış, o da belli bak. Ölüm sebebi de belirli, o da yazılmış. Bir insan eceli geldi mi? O kişi ayağınla böyle tıpış tıpış oraya gider, oraya gider. Bunun için korkmaya gerek yok deprem muhteremde, korkmaya gerek yok. Bir de adı cemaatimiz, bir ayet-i kerim okuyacaktı ama çok uzayacak şimdi konuda. Kısa keseyim inşallah. Allah Teala bir topluma, Mevla bir büyük bir afet verdikten sonra arkadan hemen bir afet gelmez muhtemelen. Bu adetullah bu muhtemelen. Yani bütün ümmetlerde böyle olmuştur bu. Allah-u Teala bir topluma, bir millete Allah-u Teala büyük boyutta azap verdi mi, arkadan gelmez. Neden? Arkadan gelen yeni gençlik neslin düşürmesi Allah bir zaman tanıyor onlara Mevla'nın böylece. Tanıyor Mevla'nın düşünecekler ona böyle, görecekler, uyanacaklar. Benim zaman tanıyor onlara böylece. Yani inşallah aziz cemaatimin yani bölgemizde yakında büyük şey olmaz Allah'ın inşallah derler. Olmaz tabii inşallah. Yani tabii kesin dilemeyiz Allah bir tabu böylece. Yalnız yani Ayetullah böyle gösteriyor muhteremler. Yakında olmaz inşallah Teala. Şimdi önce bir de şey geçeyim inşallah. Konu dağıtmadan. Ölenleri anmak, ölenleri anmak. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Allah'ın Hazretleri, ölen bir kişi neye benzer buyuruyor Peygamber? Ölen bir kişi, yüzme bilmeyen bir kişinin suya düşmesi benzetiyor Peygamber, ölen kişiye. Bir kişi yüzme bilmiyor, yüzme bilmiyor, suya yani denize düşmüş. Boğulmak üzere, çırpılıyor. Buna benzer. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Ne gerekiyor? Peygamber şöyle buyuruyor. Ölenleriniz suya düşmüş, yüzme bilmiyorlar, çaresizler, boğulmak üzereler. Boğulmak üzere olan kişinin yardım istemesi gibi onlar size yardım bekliyorlar buyuruyor muhtemelen Peygamberimiz. Demek ölen kişiler hayatta kalandan orada yardım bekliyorlar. Derler. Ne kadar bir insan iyi de olsa o alem çok büyük alem. Sonsuzluk alemi. Oraya çok ama çok şey götürmek gerekiyor. Az yetmiyor efendim. Yetmiyor az bir şey oraya böyle işte. Çok gerekiyor, bekliyor. Şimdi biz şuna bakalım dünyada. Mesela bir göl kenarındayız. Deniz kıyısı oturuyoruz. Kalabalıkta oturuyoruz orada. Biri suya düşmüş. Yüzme bilmiyor. Boğulmak üzere. İmdat diye bağırıyor. Bağırıyor böyle işte. Bir işinden kalksak da ölmek üzere. Boğuluyor. İmdat yardım istiyor. Biz kalksak da aya ona saygı duruşu yapsak olur mu? Yakışır mı? Yakışır mı? Yakışmaz değil mi ya? Yani bu nedir? Yani insanlığa sığmayan bir şey bence muhtemelen. Bence muhtemelen. Çünkü insan nedir? İnsan akıllı, bilinçli, varlık insan bakınız. Neyi gerektiriyor? Yani akıllı insanın, bilinçli insanın her yaptığı şeyin mutlaka akıllıca olması gerekiyor bakınız. İnsan gerek kendine, insan gerek karşıdakine bir yarar sağlamak istiyorsa yaptığı işin mutlaka akıllıca olması gerekiyor. Zavallı düşmüş, boğulmak üzere, imdat diye bağırıyor, yardım istiyor. Dikilmiş efendim, saygı duruşu. Yavru asılıyor, dan. Havaya balon uçuyorlar, yok mum yakıyorlar, yok şunu bunu. Olmaz muhtemelen be. Bu insan yakışmaz bu. Ne yapmamız gerekiyor tabii? Ne lazım onlara? Onu yapma gerekiyor işte. Hastaneye, bir hasta geliyor hastaneye. Ağır hasta, kan kaybediyor. Hastaneye geldi, ne gerekiyor? Hemen acil alıp onu önce kan dindirme gerekiyor. Gelen hastaya sen kal, saygı duruşu yap doktorlar, hemşireler. Olur mu bu? Olmazsa muhteremler. Ne yapmamız gerekiyor aziz cemaatimiz? Ne gerek onlara? Ne gerek onlara? Onu yapmak gerekiyor. Ne istiyorlar şimdi bizden? Tabii çelenk istemiyorlar muhteremler. Saygı duruşu istemiyorlar. Para istemiyorlar, pasta istemiyorlar bizden. Ne istiyorlar bizden? Dua. Dua muhtemelen. Dua istiyor bizden böyle şey. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, biri cihazda bulundu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. O tabi sahabe defin edildi, mezara gömüldü. Peygamber ayağa kalktı. Buyur ki eshabım, şu anda kardeşiniz, sual soruluyor ona şu anda kardeşinize. Sual soruluyor. Onun adına istiğfar ediniz. Onun için dua ediniz ona. Kavli sabitte kalması için. Bak iki şey yapıyor. Onun için onu istiğfar ediniz. Tevbe edin, onun adına tevbe ediniz. Ona dua edin buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. İşte aziz ama biz de yapalım bu inşallah bu şey inşallah. Tabi ölenlere dua etmemiz gerekiyor muhteremde. Dua etmemiz gerekiyor. Eğer biz dua edersek arkamızda dua gelir. Bir gün Gazneli Mahmud Hazretleri Sultan Mahmud ilk Türklerden, Müslüman Türklerden kendisi. İslam'a çok yarar oldu. Hindistan'a o fethi çok yerine. Bu Gazneli Mahmud Hazretleri yanında Yahabi yardımcısıyla beraber atla giderlerken bakıyor Gazneli Mahmud bir ihtiyar ama piri fani, iki bütün olmuş, eline küçük bir çapaca bir keser almış eline, eline bir ağaç fidanı, onu dikme uğraşıyor. Ama gücü yetmiyor bile, zor oturdu yerden. Gaziantep Sultan Hazretleri şaşıyor, tacip ediyor buna. Mübarek adam diyor, işin bitmiş, yaşın bitmiş kendi kendine. Sana mı kaldırıyor ağaç fidanı dikmek? Yanına geliyor, selam veriyor. Ne yapıyorsun amca? Sultanım tanıyor tabii. Sultanım, işte memleğe meyve ağacını dikiyorum. İsmini söylüyor. Şu meyve ağacını dikiyorum. Bakıyor Sultan Mahmud, ağaç fidasına bakıyor, parmak gibi ince bir şey. Yaşaya bakıyor. Peki amca, sen bunun meyvesi yiyebilecek misin? Yani buna ümidin var mı? Ne zaman bu ağaç meyve verecek? Gülüyor ihtiyar. Sultanım, öncekiler dikler meyve ağaçlarını, gittiler. Biz onları yiyoruz, ona dua ediyoruz. Ben diktim ağacım, ben nasıl gelene yerler, bana dua ederler. Onun için ekiyorum ben diyor, dikiyorum ben bunu diye. Hoşuna gidiyor bu Sultan Mahmud'un bu şey. Diyor ki, Yaver'e buna bir kese altın ver diyor. Çok iyi konuştu. Hemen ta Yaver'e bir kese altın verince, alıyor. Bak sultanım diye, bizim ağaç meyvesini verdi bile diye Mecip orada diye. Şimdi işte az cemaatimiz ölenlere mutlaka dua etmemiz gerekiyor böyle şey. Bütün mümin müminata ayırmadan dua etmek gerekiyor. Özellikle bilhassa depremde ölenlere. Şimdi depremde ölmek nasıl bir şey acaba? Şimdi İslam'da iki türlü şehitlik var, iki kısım şehitlik var. Birine şehit-i hakiki deniyor, gerçek şehit deniyor. Bu şehit sırf Allah rızası için, gönlü olarak İslam'ı hakim kılmak için savaş ölürse bu şehit oluyor. Bak şartları bu. Niyeti halis, Allah rızası için olacak. Gönüllü gidecek, zorlama değil. Bir de o savaş eğer kazanılırsa İslam orada hakim olacak. Bu şartta bulunursa, bir kişi bu şartlar için savaşırken ölürse, orada ölürse, buna şehidi hakiki, tam gerçek şehit deniyor buna. Deniyor. Bu şehitlerin bedeni yıkanmıyor da bu temeller. Onların kanı çok kıymetli, kanı çok kıymetli. Onlar mahşere kanlı olarak gelecekler, kana gelecekler, mahşere gelecekler. Öyle gelecekler. Onların bedeni yıkanmaz, yıkanmaz. Üzerindeki ne elbisesi var, onunla gömülür. Eğer savaşta yırtılmış, dağılmışsa, o zaman başka bir kefen için bir şeye sarılır. Yalnız Hanefi'de namazları kılınır. Hatta şahit namazı bile kılınmıyor onların o kadar. Yani gerek kalmıyorlar bu şey böyle şey. Sabi gibi oluyor. Hanefi'de yaz namazları kılınır ama yıkanmazlar. Hele kanlarına dokunmaz kanlarına. O kan mizana bir şey gelecek. Her damlası Uhud dağı gibi olacak, büyüyecek. Çünkü o kan Allah'ın da attığı kan çünkü. O kadar değerli kan. Öyle gelecek onlar. Bunlar şehidi hakiki. Bir de şehidi hükmü deniyor. Hükmen şehit var. Hükmen şehit. Yani bu dünya açısından ama. Allah için bilmiyor tabi. Hükme şehit deniyor. Neler bunlar? İşte bir insan depremde ölse. Depremde ölse. Peki Allah inanmıyordu ama zaten. Onda tabi yoktu ama. Bunlar müminler tabi bunlar. Böyle. Müminlere. Demek ki bir Müslüman, bir mümin. Hele özellikle şöyle Allah'tan korkan. Mestürü hanım. Erkekse mesela tekva kişi. Namazın yazdığı işe ise böyle bir kişi depremde ölmüşse bu da hükme şehittir böyle, şehittir. Yalnız bunda yıkanır. Hükmü olduğu için, hükmedildiği için bunların bedeni yıkanır, yıkanır, namazı kılınır, öyle gömülür. Ama bunlar da hükme şehittir bunlar da. Peki hükme şehit olsa ne fark ediyor? Ne oluyor? Şehitler, Allah buyuruyor, onlara öyle demeyiniz. Bela buyuruyor, bela tekulu. Bela buyuruyor, şehitlere ölü demeyiniz. Şehitler ölüm anında acı duymuyorlar. İlk başta bu umut bakımlarda. Allah onda acı duyurmuyor bak. Efendim işte depremde kafası yaralanmış, şöyle olmuş, böyle olmuş, kolu kopmuş, gözü çıkmış, şu olmuş. Yok, yok muhtemelen. O kişi ölüm anında acı duymuyor, duymuyor, duymuyor muhtemelen. Kur'an-ı Kerim'de bir örneği var, Yasin'de var böylece, ikinci sayfasında. Habib-i Neccar var. Habib-i Neccar var. Antakya'da türbesi, kendisinin de. Peygamber önceki ümmetlerden kendisi ama onlardan. Bunu, bu insanları Allah'a davet etti, insanları Allah'a davet etti. Bunu öldürürler taşlayarak insanları, taş atarak böyle. Ondan sonra tekme, mekmeyle öldürüyorlar. Fakat buna Mevlam öyle hal verdi ki Mevlam buna işte bir aşk işte böyle. İlahi manevi cezbe hal geldi. Gözünden perde kaldırıldı. Bak, kaldırıldı. Cennetteki yerini makamını gördü. Halk taşlıyor. tekmeliyorlar, sopala vuruyorlar böyle. Her taraf kan beri içerisinde, bu hiç ama kendine değil bu. Ruh başka alemde, gözünü açtı, baktı. Buyurdu ki ona Mevlam, Sebebillah, kıyle de hulül cenneh, bak böyle. Kıyle de hulül cenneh. Habib kulum, hemen cehenneme gir, hemen bak. Hemen o anda, gir cehenneme. Bir cenneti gördü, tabi cennet, hayallere sığmayan, başka alem var, baş düzen olsa böyle cennet. Bambaşka alem tabi orası. Cenneti gördü, bir de baktı ki dünyada ölmemiş henüz tabi daha, ölüm halinde ama acı duymuyor. Bir gürüldü, kargaşa. Baktı ki, onu dövüyorlar. Tekme, toka, soba, onu taşıyorlar. Ne yaptı? Ya Rabbi, affet bunları. Vakıta yandar. Ya Rabbi affet bunları. Onlar bilmiyorlar ya Rabbi onlar. Bilse onlar bunu yapmazlar. Affet onları ya Rabbi. Hatta şey bir rivayet ediliyor burada muhteremler. Bir melek geliyor da ya Habib seni cennete götüreceğim. Tut elinden diyor. Gitmem. Allah affetsin bundan sonra giderim bak muhterem böyle diyor. Şehitlik işte böyle bir şey muhterem. Yani o bedendeki kan, efendim o muazzam el kopmuş, baş kopmuş, yarılmış, şunlar, bunlar, bedendeki şeyler hiç mühim değil muhtemelen, hiç mühim değil onlar kardeşim. Çünkü o anda Allah o kişiye şehitlik verdi mi, ona öyle şey görünüyor ki o anda, öyle aşkullah geliyor, o kişi öldüğünü fark edemiyor kardeşim. Bakın kimi direkt cennete götürüyor kardeşim. Hatta öyle şehitte varmış ki, öyle şehitte varmış, Evlullah buyuruyor, hâle öldüğünü bilemiyor diyorlar böyle. Hatta asırlar geçmiş, hâle öldüğünü bilemiyor diyorlar böyle işte. Öyle feyizler, zevk, ruhsu hallerde öldüğünü bilemiyor diyorlar. İşte önce bu var, demek ki bir kişi depremde ölürse, suda boğulursa, ateş atıp yanarsa, kişi. Bu gibi bazı hallerde vardır. Bir de bazen iç hastalıklar da buna dahil ediliyor. İç hastalıklar da ediliyor. Mesela günümüzde böyle kanser gibi falan bu gibi şeyler hastalıklarda. İnsan böyle bir hastalığa da sabır ederek ölürse. Ama sabır lazımdır. Yani şikayet etmeden ki sabır ederek ölürse ona Mevlam inşallah Mevlam böyle hükme şehidi görüyor böyle şey. Hikmet şehitlik veriyor. İşte demek ki öğrenileri almamız gerekiyor. Almamız gerekiyor. Onlara buradan dua etmemiz gerekiyor. Efendim ne okuyayım? Okumanın ne olması mühim değil. İbadet olarak ne olursa olsun. Fatiha-i Şerif oku. Efendim kısa. Tekrar oku. Tekrar oku. İhlas-ı Şerif'i oku. Biliyorsun Yasin-i Şerif'i oku. Oku, sevabını gönder onlara. Ya Rabbi, bu sevabını tabii peygamberimizi ve peygamberine saydıktan sonra işte şunu şunu gönder, hediye edeyim ya Rabbi. Tamam, yetiyor bu kadar. Bu yeter, yetiyor bu kadar. Onlara gidiyor mu? Hemen gidiyor muhteremler. Mezarlıkta, bir mezar kabristanda, mezarlıkta ne kadar ölü mevta varsa onlar birbirine göre konuşuyorlar. Onlara duvar engel olmuyor. Olmuyor. Nasıl bugün bazı ışınlar var. Lazer gibi mesela böyle delip geçiyor. Daha kuvvetli ışınlar da var böylece. Delip geçiyorsa böylece. İşte ruhun gözü de, ruh gözü de o da madde ötesidir. Ona toprak engel olmuyor. Kabristan'da 100-500 bin kişi mevtalar var. Birbirini görüyorlar böylece. Görüyorlar. Yalnız eğer bir insanın mezar komşusu azapta ise, o kişi bundan bayağı bir elem çekiyor muhteremler, elem çekiyor. Bu için hep büyüklerin vasiyetleri son anında, aman beni filan yere filan yere gömün derler, demişler hep muhteremler. Üç komşu önemli, üç komşu önemli. Bir dünya ev komşusu, iki kabir komşusu, bir de cennetlik komşu. Üç komşu vardır efendim. Şimdi, hele bir insanın mezar yattığı yerde Bedel komşuları da iyi insanlarsa, hele evliya ise, şey ise, o kadar yaşadım muhtemelen. Yaşadım ben işte. Şimdi mesela bir insanın komşusu, zengin komşusu var. Ehli iman, arz sahibi, sahabetli, iyi bir komşum var, zengin komşu var. Olmasan zarar gelir mi? Hadi gelir, zarar gelmez muhtemelen. İşte bir insanla böyle mezar komşusu da iyi olursa, güzel olursa, tabi onun feyizler geliyor ama böyle, ruhsal cevkterhaleri geliyor. Onun dolaşmaya geliyorlar, bu da ondan böyle muazzam tat feyiz alıyor. Hatta azapta bile olsa azabı hafifliyor bunun, onlara görünce bakınca muhtemelenler. Şimdi bir mezarlıkta ne kadar mevta varsa, bakıyor mevtalar, bir melek var, onun görevi postacılık. Yani sevap getiren melek var. Görüyor postacılık. Bakıyor mezardaki mevtalar, o postacı melek mezarlar geliyor. Herkes bakıyor şimdi ona. Acaba kime bakalım? Bu sevap getiriyor ama. Acaba kime bakalım? Hep bakıyorlar. Tabii geliyor, birisine veriyor. Herkes gıpta ediyor şimdi. Ne mutlu bak. Hele bazen tabii sık sık geliyor bazılarına. Hiç gelmeyenler varsa, onlara da çok zor geliyor muhteremler. Çok zor geliyorlar böyle işte. Hele arkadan artık kimse de kalmamış, ardından da aslara geçmiş, kimse de kalmamış. Bunun için bir de dua ettiğimiz zaman, ya bütün ehli imana diyelim. Yani mümin erkek, mümin kadınlara da edelim inşallah, ayırmayalım muhterem, hepsini gönderelim. Peki mesela bir Fatih okuduk. Üç ilaç okudu böyle, kısa bir şey okudu böyle şey. Hepsine gider mi bu? Yeter mi hepsine de bu? Şimdi bunun da özelliği ayrı bak muhteremler. Özelliği ayrı. Nasıl özelliği bunun ayrı şimdi? Allah'ın ayetleri, sureleri manevi güneş gibi. Manevi güneş gibi muhteremler. Şimdi güneşten, efendim sen de faydalan, komşun da faydalansın, ta efendim dünya öbür türlü o da faydalansın. Güneşin enerjisi eksiliyor mu? Eksiliyor muhtemelen. Herkes aynı güneşi görüyor, aynı güneşi yararlanıyor. Aynen bak, aynen muhtemelen. Bir Fatiha var, bir Fatiha. Sakın onu küçük görmeyin, maşallah, katıya bak böyle. Bir Fatiha, Allah katında milyonlar güneşlerin çok daha kıymetli Allah katında. Daha enerjisi bol, feyzi bol. Yeter ki biz üşenmeyelim. Üşenmeyelim muhteremler. Dua ederken ya Rabbi işte tabii önce peygamber diye peygamberler, ehli imana, hatta sevdiğimiz bazı bildiğimiz evliyalara özel iyi insanlara gönderelim. Ondan sonra ya Rabbi bütün mümin müminat yani böyle. Hepsine bağış hediye ettim diyelim. O zaman o postacı melek mezaraya girince bir özeli de önce gidiyor. Ondan sonra hepsine aynı sevap bildirmiyor ama. Sevap bölünmüyor. Yani Fatiha'ya yüze, bine, on bine bölünmüyor Fatiha'ya, milyona bölünmüyor. Hepsi birer Fatiha sevabı veriyor muhteremler. Şimdi buradan onlara sevap gönderirsek ne olacak? Ne olacak? Tabi öleceğiz. Öleceğiz muhteremler. Mezara gireceğiz. Hele bazı kişiler devamlı gönderirler. Her zaman gönderir bazı kişiler. Hele her gün gönderenler vardır mesela, her akşam gönderenler vardır. Şimdi böyle bir insan öldü mü, o mesela yatsıdan sonra gönderirse böyle bir sevabı, o vakit geldi mi, oradaki mevtalar onu bekliyor şimdi. Bekliyorlar. Şimdi yani plan birden bize sevap gelecek. Bekliyorlar, gelmedi. Eyvah ne oldu acaba? Acaba hasta mı, bir şey mi, ne oldu acaba derken, sonra haber alıyor ki ölmüş. O da başkası gömülebilir. Öldüğünü haber alıyorlar, alıyorlar. Onlara bu defa bunu ziyarete gelecekler, mezarına gelecek, ziyarete gelecekler. Geliyorlar, senin Allah razı olacaklar buna. Allah senden razı olsun. Bak şu kadar yıldır, şu kadar zamandır, Erhan'a biz hep sevap gönderdin. Sevap gittikçe muhteremler, oradaki mevta azap çekiyorsa, azabı hafiflemeye başlıyor. Bak, başlıyor. Başlıyor. Şimdi inşallah adı cemaatimiz, hepimiz inşallah şu anda inşallah bütün ehl-i iman ruhu için, Hasen tepe önerir inşallah. Fatih'i okuyalım inşallah. İlla kadar Fatih'e.